Jeg vil sige, at det er enormt vigtigt, at de får en helt almindelig hverdag og kommer i gang med det, lige så snart de føler, at de er klar til det, uden at blive presset for hurtigt og for meget. Men der ligger der jo en kæmpe arbejde i forhold til reintegrering i samfundet igen, at børnene kan ikke gøre det her alene. Det vil sige, at daginstitutionerne og skolerne skal være forberedt på, hvad er det, de tager imod. De skal have forberedt de andre børn i forhold til, hvad er det, de her børn har været igennem, men også, at de ikke bliver udsat for mobning, at de ikke bliver udsat for nogle udtalelser, som er enormt ubehageligt for det her børn. Og hvis man ikke har gjort den der forberedende arbejde, så vil der være jo rigtig mange børn, der har hørt ting i fjernsynet, i medierne, fra deres forældre. Og så kommer de jo bare til at sige det til de børn, der kommer tilbage. Og det vil skabe en stor frustration og forvirring, og vil kan gøre, at børnene simpelthen ikke har lyst til at gå i skole eller på de der institutioner. Og at vi støtter dem fra samfundet igen. Måske bare lige et sidste spørgsmål. Det var fordi, at du er jo psykolog ved Læger Uden Grænser. Du har også din egen praksis. Så jeg tænker også, at du kender mange, som kæmper med, ligesom at når de bliver voksne, skal de bryde fri fra deres forældres mønstre. Ja. Og sådan nogle ting. Det er noget, som mange falder tilbage i, hvis ikke de bliver opmærksomme på dem. Altså, når vi sidder her og taler om de børn, der så har det rigtig svært, at de skal have en tillidsrelation og blive revet væk fra deres mor, tænker du så ikke helt ærligt, der er en stor risiko for, at de kan falde tilbage i de mønstre? Hvis vi ikke passer på dem, hvis der er ikke gode rammer omkring dem, hvis nu at samfundet ikke er rystet, og netværket omkring dem ikke er rystet til at tage imod dem, ja, så er der risiko for det. Men hvis vi har en helhedssyn, og vi ikke tænker kun, når barnet skal have noget traumabehandling eller noget antiradikaliseringsindsatser, men at tænke i netværk, tænke i alt det, der er omkring barnet, og langsigtede løsninger, og selvfølgelig også inddrage faktisk forældrene, som stadigvæk i lejen i en vis omfang, så tror jeg, at vi har en god chance for, at de kommer til at kunne klare sig rigtig godt. Moste Ghazemiani, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Moste, der altså er psykolog ved Læger Uden Grænser og har sin egen praksis. Jeg vil gerne spørge dig, der sidder og lytter med derude. Nu har jeg ikke lige fået fulgt op på sms'erne, men det får jeg gjort her inden for de næste minutter. Hvad synes du, altså tror du på, at vi kan afradikalisere de her unge mennesker og børn, hvis så fremt de skulle komme hjem til Danmark? Skriv ind til mig på sms-nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Søndag blev en 13-årig dansk dreng evakueret fra Al-Hol-lejren i Syrien. Det er en flygtningelejr for IS-sympatisører, hvor der især sidder kvinder og børn. Der befinder sig angiveligt mere end 70.000 mennesker i lejren. Det er blandt 13 danske statsborgere ifølge både Politikken og TV2's oplysninger. Men også i en anden lejr for IS-sympatisører, der hedder Al-Rosh, befinder der sig danske statsborgere, en mor og hendes 5 børn. De vil også gerne tilbage til Danmark. En række andre lande er ligeledes begyndt at hjemtage tidligere islamisk stat-tilhængere. Men hvad skal der ske med de her børn, når eller hvis de kommer her til landet igen? Hvordan kan man få behandlet deres traumer og få dem afradikaliseret? Det handler 55 minutter om i dag. Ja, og med mig i studiet er nu dig, Najib Kaya. Velkommen til. Tak. Du er journalist, og det er dig, der har talt med den her dreng nede i Al-Rosh-lejren, som vi hørte et interview med lidt tidligere i udsendelsen. Radio 427 har jo sendt dig til Syrien for at få kontakt til nogle af de her danske kvinder og børn, som jo rejser ned for at støtte islamisk stat og så sidder fast i de her lejre i landet i øjeblikket. Drengen, du har talt med, sidder i Al-Rosh i det nordøstlige Syrien med sin mor og 4 søskende. Kan du huske, da du boede i Danmark? Ja. Kan du huske dit liv i Danmark? Hvordan var det? God. Det var et godt liv. Hvad får du tiden til at gå med her i lejren? Hvad kan du lide at lave? Det er kedeligt, og jeg laver ikke noget. Ja, det er kedeligt. Han laver ikke noget. Drengens mor er etnisk dansk. Hun er født i en lille jysk by og konverteret til islam som 17-årig. Faren har somalisk baggrund og formodet sig at være fængslet i Syrien eller Irak, anklaget for at have tilsluttet sig islamisk stat. Najib Kaya, hvordan ser den her dreng ud? Jamen, han er spinkel, og han har mørke sorte krøller. Han har brune øjne, og han har lysebrun hud. Og han er en lille smuk dreng. Han virkede altså han virkede som en dreng, som var meget åben for kontakt. Han tøvede ikke, altså næsten ikke, når jeg stillede ham spørgsmål, og han satte sig meget tæt på mig. Men samtidig med at han var så åben og imødekommende, virker han også meget skrøbelig. Og grunden til, at jeg synes, han var så skrøbelig, jamen det var netop fordi, at han åbnede op så hurtigt for at tale om traumatiske begivenheder. Især, altså en traumatisk begivenhed. Han begyndte ret tidligt at fortælle mig, at han engang fik at vide, at hans far var død, og det gjorde ham ked af det. Og det gjorde hans søskende ked af det også. Han sagde også meget klart og tydeligt, at han savnede Danmark, og han savnede sin familie. Og det var meget, altså det mest ja og nej svar, han giver, men nogle gange så uddyber han. Og da jeg fortalte, jeg spurgte ham om, hvad hans højeste ønske var, det var hans største ønske, jamen, så sagde han, at det var at blive forenet med sin familie igen og komme væk derfra sammen med familien. Ja, og så taler han også om, at han savner sine bedsteforældre i Danmark. Ja. Hvad siger det dig, at han var sådan opsøgende overfor, der åbnede så hurtigt? Jamen for mig var det helt klart et tegn på, at jeg var et håb for ham. Fordi han kunne høre, at jeg var kommet fra Danmark. Han sagde selv, at han gerne ville tilbage til Danmark. Jeg tror, han så mig som en slags livline. Han sad også meget tæt på mig. Og vi jo næsten ikke været sammen, men han sidder meget tæt på mig og siger meget intime ting til mig. Jeg har selv en 11-årig søn, og der skal altså lidt tid til, før han åbner op på den måde. Det kan jeg ikke tolke som andet, end at det er en dreng, som har det rigtig hårdt. Han har det rigtig hårdt, og han er sandsynligvis traumatiseret også, på grund af de ting, han har oplevet. Altså, det er virkelig få børn, der oplever, at deres far bliver dræbt, eller tror, at deres far bliver dræbt på en voldsom måde. Og der er ting, som jeg ikke spørger ind til, for eksempel hans liv i Islamisk Stat, hvor der har været altså, luftbombardementer, altså dagligt i lange perioder, hvor rigtig mange mennesker er blevet dræbt. Hvor der altså er foregået meget grusomme ting til skue for befolkningen, også børnene. Hvor børnene måske altså, har gjort ting, har oplevet ting, har set ting, har oplevet pårørende blive dræbt eller afstraffet. Så det er slet ikke til at vide, hvad han har gået igennem. Men det er, altså, man kan ikke undgå at have været igennem voldsomme ting, hvis man har boet i den stat. Når du så kommer hjem, og den diskussion var jo allerede i gang før Radio 24/7 sendte dig til Syrien, og så hører politikere tale om radikaliserede børn, og de kan være tikkende bomber, og de kan blive en trussel i fremtiden. Kan du så godt sætte de to billeder sammen af den 11-årige dreng, og så den beskrivelse, der kommer af sådan en som ham? Nej, altså umiddelbart var det ikke en dreng, som var aggressiv på nogen måde. Altså hans mor havde godt nok sagt, at han havde nogle vredesudbrud, og han havde smerter i brystkassen, som måske er tegn på, altså han er traumatiseret og har brug for hjælp, psykologbehandling. Men umiddelbart kunne jeg ikke se det, men jeg er jo ikke professionel, og jeg kan jo ikke se ind i hans sind. Så det kan da godt være, at han på mange områder er radikaliseret, men jeg vil også gerne lige tegne et andet billede. Altså, vi har folk, der begår voldtægter her i Danmark. Vi har folk, der dræber andre mennesker. De kommer i fængsel, de afsoner deres dom, og så får de lov til at gå på gaden. Her taler vi med et barn, der ikke har gjort noget som helst. Og fordi der er en teoretisk mulighed for, at det barn er blevet hjernevasket eller radikaliseret, så vil man ikke have det her. Det er fuldstændig ude af proportioner, synes jeg. Altså bare sådan helt objektivt. Det er altså en dansker, det her. Det er ikke en flygtning, som skal have opholdstilladelse her. Det er en dansker, der har ret til at bo her i Danmark. Som er gået på dansk institution eller skole måske, og har danske bedsteforældre. Så jeg forstår det ikke. Han er jo langt fra det eneste vestlige barn, der vokser op i en af de her fangelejre i det kurdisk kontrollerede område i Syrien. Der er flere tusind af dem nu. Hvordan lever børnene i den her lejr, som du har besøgt? De lever under det, man kan kalde for umenneskelige forhold, fordi at der er en meget høj børnedødelighed. Der er børn, der døde af sygdomme. Altså, der har været koleraudbrud i de her lejre her. Der er børn, der har været underernæret. Der er stadigvæk, hvad skal jeg sige, for eksempel i Al-Hawl-lejren, er der radikale typer, som tvinger deres normer igennem, også hos nogle af de kvinder, som ikke var en del af det igen. Det er også altså blevet videreberettet af journalister og kvinder, som prøver at gøre op med IS's dogmer, at de bliver afstraffet. Mm. Som de gjorde i kalifatet. Ja, lige præcis. Altså, det er virkelig forfærdelige forhold, og når det vinter, er det iskoldt, så kan man risikere at dø af kulde eller blive skadet, hvor det kan have konsekvenser for ens, altså man måske i værste fald kan miste lemmer, fordi det er for koldt, og når det er sommer, er det varmt, så bliver man dehydreret. Og det var, altså da jeg var dernede, var der 42-43 grader. Jeg kunne ikke holde ud at være udenfor i altså, nærmest i 10 minutter, så blev jeg helt udmattet. Her bor de i teltlejre, uden aircondition eller andre ting, som kan gøre livet lettere for en. Mm-hmm. Hvordan gik de klædt, altså børn og kvinder? Jamen, de gik, altså kvinderne, de gik faktisk ikke klædt i det sorte tøj, som er typisk for det, man forbinder med IS-tilhængere, kvinderne. Og de havde ikke niqab på, det vil sige, de havde ikke dækket deres ansigt til. Og det var ikke kun til ære for mig, fordi da vi kom ud af bygningen, der kunne de ses af de andre kvinder. Fordi grunden til, at jeg siger det, det er, at det kan jo godt være, at de bare lige vil vise sig fra deres bedste side og vise, at de ikke er lige så radikale som før, hvis de har været så radikale. Men de gjorde det også udenfor, hvor de kunne blive set. Og der er blevet berettet af kvinder, som gør sådan noget. De bliver afstraffet af radikale grupper. Så det vil sige, at det er kvinder, som tilsyneladende går klædt, uden at dække deres ansigt til. Så der var nogle tegn på, at kvinderne i hvert fald, de her kvinder, de ikke indordnede sig under de samme normer, som IS lige nu. Uden at jeg skal begynde at sige, at det er totalt uskyld, for det kan jeg ikke. Altså, jeg var sammen med dem i kort tid, men nu fortæller jeg bare, hvad jeg så. Mm. Og børnene, de havde den her dreng her, han havde shorts, altså han havde nogle shorts på, jeg tror, hvis han har en sportstrøje, fodboldtrøje på, fodboldtrøje er det, han er på. Der var to små andre børn på 3 og 4, som også havde, de havde vestlig tøj, og de små børns tøj var beskidt. Det er virkelig umuligt at holde sig ren, når man bor under de forhold. Ja, det er klart, det er klart. Hvad med drengens mor? Altså, nu er der jo et eksempel, skulle jeg lige sige. Der er jo en dreng på 13 år, som er på vej hjem fra Syrien, som de danske myndigheder har hjulpet ud, fordi han er blevet hårdt såret, hvor moren jo så har valgt at opgive ham, eller hvad man nu skal sige. Ikke? Talte du med moren om det, altså muligheden for at komme hjem, og muligheden for, at børn kunne komme hjem? Jeg ved, at møderne de håber, at de kan være sammen med børnene, at de kan komme hertil sammen med deres børn. Det er deres håb. Møderne, de er bange for, at deres børn bliver... Altså, de er kede af det, der er sket, af det, deres børn er blevet udsat for, på grund af deres beslutninger. Og de er jo bange for, at børnene bliver dobbelt traumatiseret, at de også bliver adskilt fra dem. For eksempel i drengens tilfælde her, der mister han sin far, og så kommer han også til at miste sin mor. Og som mor, så mener man jo selv, at man skal være der for sit barn. Og så den opfattelse har de også. Jeg stillede spørgsmålet, mit indtryk var, at de ikke rigtig ville forholde sig til det. Fordi at de har set andre kvinder fra vestlige lande, som er blevet, blevet taget tilbage til deres hjemlande sammen med deres børn. Med børnene, ja. Men jeg vil sige, at den mor, der også har givet afkald på sit barn, i hvert fald midlertidigt, nu skal vi se, hvad der sker, har også været en ekstremt desperat mor, fordi sønnen havde brug for lægebehandling. Han var blevet lam i sine ben og blevet skudt under kamphandlinger. Og de her børn, de har det også forfærdeligt, men det er ikke det punkt, altså hvor... Altså, det er jo ikke point of no return, kan man sige. Najib Kaya, nu har du stået nede i Syrien, altså stået på jorden og kigget de her mennesker i øjnene, som vi så sidder og diskuterer her hjemme i Danmark, om hvorvidt de skal have lov at komme hjem, eller om vi synes, de skal. Og der er jo en mistro til, at de rent faktisk taler sandt, og de faktisk... reelt gerne vil Danmark, og de ikke bare kommer herop for, at de vil i virkeligheden være terrorister, og vil samfundet det ondt. Altså, er det ikke en tvivl, der også har sådan rumsteret lidt i dit hoved, mens du har talt med dem? Altså, jeg vil sige, det er en tvivl, som rumsterer hele tiden i mit hoved, når det angår, altså når det vedrører IS-tilhængere, eller folk, der har boet i Islamisk Stat. Altså, fordi den ene af kvinderne talte jeg med om min fortid. Hun sagde, ja, jeg boede der, jeg ville bo i en i noget som i et islamisk samfund, men jeg var ikke aktivist i det sted. Det er rigtig svært for mig at vurdere noget som helst, men der er en risiko for, at der er nogle af dem, som kommer tilbage, og vi har set, at folk, der har smuglet sig ind og begået terrorangreb her i Vesten. Det kan ikke udelukkes, at der er nogle af dem, der gør det. Så bekymringen er reel, og man skal virkelig takle det på den bedste måde. Mm. Men der er forskellige måder at gribe den her problemstilling an på, og man skal huske, at der også er forskellige nuancer. Altså, det bliver vi nødt til at sige. Altså, vi har haft forskellige totalitære regimer, og der var forskellige grader af, hvad skal jeg sige, forbrydelser under nazisterne. Der var dem, som var meget aktive, altså som gjorde de mest brutale ting. Der var dem, som var passive. Der var dem, som på overfladen måske virkede som tilhængere, men faktisk et eller andet sted modarbejdede det, de gjorde. Det var ikke alle tyskere, der boede i Nazi-Tyskland, som var hardcore nazister, som gassede jøder for eksempel. Ikke? Og det skal man også altså, være ops på i forhold til Islamisk Stat. Altså, jeg mener, at der skal være nogle domstole, som tager stilling til de her spørgsmål. Tusind tak, fordi du kom, Najib Khaja. Selv tak. Najib Khaja er journalist og altså lige har været i Syrien for os her på Radio 427, hvor han altså blandt andet har talt med den her 11-årige dreng. Og Nasser Carla, du er med på telefonen nu, Konservatives udenrigsordfører. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os lige starte med at tale om den her 13-årige dreng, der er den første, der officielt er ved at få hjælp til at komme tilbage til Danmark, som er hårdt såret. Er det godt, at han får lov at komme tilbage? Jamen, det bygger jo på en konkret vurdering fra Udenrigsministeriets borgerservice, når en dansk statsborger er i problemer i udlandet, så går det ind og vurderer, om man skal hjælpe vedkommende. Og i forhold til 13-årig, som er hårdt såret, der har vurderingen været, at han skal have noget lille hjælp, og hans mor har givet tilladelse til, at han kan tage afsted, og jeg synes, det er okay. Hvad, Nasser Carla, nu siger I konservative jo ellers nej til, at de her børn, de skal have lov at komme hjem. I synes ikke, det er en god idé. Hvorfor er det så okay lige med den her 13-årige dreng? Jamen, det, vi har sagt, det er de voksne, både kvinder og mænd, som har været en del af Islamisk Stat. Jihadisterne, de skal holde sig uden for de danske grænser. De har et regnskab med kurderne først og fremmest, og senere med internationale krigsforbrydere og domstol skal også tage stilling til deres ugerninger. Men i forhold til deres børn, der har vi hele tiden sagt, at det må bygge på en konkret vurdering. Taler vi om forældreløse børn af de danske statsborgere, så skal vi prøve at hjælpe dem. Men det med at sige, nu skal vi hente alle børn, som nogen foreslår, nu skal vi tvangsfjerne alle børnene. Det er vi ikke tilhængere af. Det må bygge på konkret vurdering. Vi har jo talt med en 11-årig dreng i Al-Rosh-lejren dernede, som siger, at han savner Danmark, og han savner sin bedste forældre. Lad os lige prøve at høre et kort klip med ham her. Kan du huske noget af din familie i Danmark? Ja. Ja. Hvad med dem? Savner du dem? Ja. Hvem af dem savner du mest? Min mors far, og min mors mor, og min fars mor, og min fars far. Ja. Ja, den her 11-årige dreng, vi har altså talt med i den syriske Al-Rosh-lejr. Synes du, at han skal have lov at komme hjem, Nasser Carla? Altså, det er et interview, der virkelig gør indtryk, også når man selv har børn i den alder, og hjertet har sympati med den dreng. Men vi bliver også nødt til at se på hele familiesituationen. Jeg ønsker ikke, at moren kommer tilbage til Danmark. Hun har et regnskab udstående, og derfor skal hun retsforfølges. Spørgsmålet er om drengen og hans søster har det, om de skal være sammen med deres bedsteforældre. De blev nævnt på et tidspunkt, om de har et ønske af bedsteforældrene om at være sammen med dem, eller om at drengen og hans søster har bedst at være sammen med sin mor i lejren. Det kan jeg ikke vurdere helt på stående fod. Det må overservice tage stilling. Når nu du siger, at det gør indtryk, når man selv har børn, og hører et interview med sådan en 11-årig dreng, så kunne du måske også prøve at forestille dig, at du var barnets bedsteforældre og sad og lyttede til det her. Hvad vil du så tænke? Jamen altså, det, som sagt, det gør indtryk, og hjerte er med. Men jeg skal også som beslutningstager holde fast i princippet om, at vi har nogen, som har vendt Danmark ryggen, som har været en del af en brutal terrororganisation. De er ikke ofre. Dem, der er ofrene, det skal vi huske, det er yazidi-kvinderne, der blev solgt som slaver. Det er de homoseksuelle, der blev kastet ud over taget. Nå, men det er vigtigt at holde fast i, at de voksne mænd og kvinder, de er altså ikke ofre, og de har... Men er børnene ofre? Det er børnene, vi taler om i dag. Jamen, børnene er jo forældrenes børn. De er jo ikke statens børn. Der er nogen, der siger, at vi skal ned og tvangsfjerne dem. Hvad skal vi gøre? Skal vi sende soldater ned for at fjerne dem fra deres forældre? Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, jeg har ikke hørt, om bedsteforældrene har et ønske om at adoptere børnene. Så skal de henvende sig til borgerservice, og så kan man tage en konkret vurdering. Så kunne du måske se en åbning for dem. Jeg ved ikke om den 11-årige, som lyder sød og rar og sympatisk, om han vil kunne have det bedre sammen med bedsteforældre, som han ikke har set i mange år, eller sammen med sin mor. Det kan jeg ikke vurdere. Nej. Vi tvangsfjerner jo børn i mange andre tilfælde her i Danmark også, fordi vi mener, at forældrene tager nogle dårlige valg på deres vegne. Så det kunne man jo vel også bare vælge at gøre med de børn, der sidder dernede i det nordlige Syrien. Jamen, nogle gange, der gør vi det altså med myndighedspersoner. Hvordan skal vi gøre det i en lejr? Og i øvrigt er det også sådan, at dem, der har sidste år skulle have sagt, det er de kurder, der driver de her lejre, som jeg mener i øvrigt med, de skal have meget mere hjælp til at drive de lejre. Både økonomisk, men også lægehjælp. Men altså, det er jo ikke nemt bare at sige, at vi henter alle børnene, og det gør vi med tvang. Det, jeg er tilhænger af, og det, jeg vil stå fast på, det er, det hele må bygge på individuel vurdering. Mm. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at bedsteforældrene, hvis de har et ønske om at adoptere børnene, og at man kan hjælpe børnene, uden at moren følger med, jamen, så vil jeg ikke have ondt af, at de får hjælp. Det, jeg er modstander af, det er, at vi begynder at hjælpe nogen, der har været en del af en terrororganisation, indirekte ved at hjælpe deres børn. Okay. Nasser Khader, vi har et minut tilbage. I løbet af det her program, der har jeg talt med en række eksperter, som også har udtalt sig til flere andre medier. De siger enstemmigt, at vi, altså også i det danske samfund, vi sagtens kan afradikalisere de her børn, så de kan blive velfungerende voksne hjemme i Danmark. Hvorfor tøver du så alligevel med at hente dem hjem? Jamen, jeg har også lyttet til programmet, og Aarhus-modellen er god i forhold til at forebygge, så de unge ikke kommer ud i det her. Men jeg har endnu ikke set et eneste eksempel på Aarhus-modellen, hvor der er en, der er blevet afradikaliseret. Jeg vil gerne møde vedkommende. Der er 20-30, der er vendt hjem fra Syrien. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at møde en, der er afsværger den jihadistiske fortid og siger, at nu er jeg fuldblodsdemokrat. Lad mig møde vedkommende. Og så kan det være, at du skifter mening? Det vil gøre indtryk på mig, hvis det sker. Mm. Altså det, vi skal huske på, at mange af de journalister, der har mødt de der kvinder, de forsvarer stadigvæk islamisk stat og deres ugerninger. Nogen gør, men børnene gør ikke, så vidt vi ved. Nasser Khader, tak fordi at du var med, udenrigsordfører for Det Konservative Folkeparti.